لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دلائل الخیرات شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جب کوئی بندہ میرے اوپر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ درود شریف فوراً اس کے منہ سے نکل کر دنیا کے تمام میدانوں اور دریاؤں مشرق و مغرب کی طرف نکل جاتا ہے اور دنیا کا کوئی میدان اور دریا ایسا نہیں رہتا جس پر سے یہ درود پاک نہ گزرتا ہو اور کہتا جاتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں کہ جس نے تمام کائنات سے بہتر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجا ہے بس کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اس پڑھنے والے پر درود نہ بھیجے اور اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں ہر بازو میں 70,000 پر ہر پر میں 70,000 سر ہر سر میں 70,000 چہرے اور ہر چہرے میں 70,000 منہ ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہر زبان سے وہ 70,000 قسم کی بولیوں میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ تعالی ان تمام کی تسبیحات کا ثواب اس درود پڑھنے والے کے لیے لکھتا ہے صلوا علی الحبیب اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجار وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ میٹھے میٹھے سمی بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہر طرف جشن ولادت کی دھوم مچی ہوئی ہے اور اسی ضمن میں

اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، جشن ولادت کا شیدہ تھا، اور اس کا معمول تھا کہ جو کچھ کماتا اس کا آدھا جشن ولادت کے لیے مخصوص کر دیتا اور جمع کرتا رہتا. جب ربیع النور شریف کا مہینہ آتا بس اس کی عید کے دن آ جاتے، اور وہ اپنی اس رقم سے دھوم دھام کے ساتھ جشن ولادت مناتا، خوب لنگر کرتا، خوب خیرات کرتا. اس کے بچوں کی امی جو تھی وہ بھی بڑی دیوانی، چنانچہ وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کرتی. آخر کار اس دیوانی کا انتقال ہو گیا، لیکن ربیع النور شریف کے جشن ولادت منانے میں کوئی اس نے کوتاہی نہیں کی، جاری رکھا. آخر کار وہ بھی ایسا بیمار ہوا کہ قریب المرگ ہو گیا، چنانچہ اس کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا، اس کو اس نے طلب کیا اور وصیت کی، پیارے بیٹے آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تو میری تکفین اور تجہیز میں استعمال کرنا، رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو کسی نیک کام میں خرچ کر دینا. چنانچہ وصیت کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب بیٹے نے اس اپنے والد صاحب کو دفن کر دیا، اور جو 50 درہم تھے اب اس کو کس طرح صرف کرنا اس کی اس کو فکر لائی ہوئی. اسی فکر میں جب رات کو سویا تو اس نے بہت ہی پیارا اور ایمان افروز خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، خوش نصیب لوگ کشاں کشاں جنت کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. اور مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اتنے میں ایک غیب سے آواز آتی ہے، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو. چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور مزے سے جنت میں گھومنے لگا. ساتوں جنتوں کی سیر کرنے کے بعد اب آٹھویں جنت کی طرف جب بڑھا تو جنت کے خازن حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی ہو. والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہے، ساتھ ہی ایک بزرگ خاتون خوبصورت تخت پر جلوہ افروز ہے اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جس پر دیگر عفت مآب خواتین جلوہ فرمائیں۔ اس نے کسی فرشتے سے پوچھا کہ یہ خواتین کون ہیں، تو اس نے بتایا تخت پر بیٹھنے والی خاتون شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور کرسیوں پر جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نام یہ ہیں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، سیدتنا عائشہ صدیقہ، سیدتنا مریم، سیدتنا آسیہ، سیدتنا سارا، سیدتنا ہاجرہ، سیدتنا رابعہ اور سیدتنا زبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب مزید آگے بڑھا تو اس سے بھی زیادہ ایمان افروز منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عظیم الشان تخت بچھا ہے اور اس پر سرکار عالم مدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پیارا پیارا چہرہ چمکاتے ہوئے رونق افروز ہیں۔ ارد گرد چار کرسیاں بچھی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہم الرضوان متمکن ہیں۔ دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام رونق افروز ہیں اور بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرما ہے۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، اب اسے اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا، وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، پیارے ابا جان آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ ساری رقم ملا کر لنگر کا اہتمام کیا اور علماء اور صلحاء کی دعوت کی۔ اب خود مسجد میں رہنے لگا اور اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال عبادت میں گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟ بولا، مجھے جشن ولادت بنانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، نام ارمان عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ جشن ولادت منانا کتنی بڑی سعادت کا موجب ہے، اور جشن ولادت منانے والوں کو اللہ تعالی نے کیسا عظیم الشان رتبہ عطا فرمایا۔ تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت کیوں نہ منائیں؟ دیکھیں نا، جو بھی نعمت ملتی ہے اس کی یادگاریں ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی تو عقیقے کی خوشی کرتا ہے، ختنہ کی خوشی کرتا ہے، پھر ہر سال سالگرہ بھی لوگ مناتے ہیں، خوب خوشیاں کرتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام، بلکہ اللہ تعالی کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا. چنانچہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد تو کیا ہوئی، ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے، کفر و شرک کی آندھیاں ختم ہو گئیں، بتوں کی خدائی دم توڑ گئی، جھوٹی خدائی، وحشت و بربریت کا قلا قما ہو گیا، امن کا دور دورہ ہوا، رحمتوں کی بارشیں ہوئیں. بس یوں کہیے کہ مہر رسالت کا جب ظہور ہوا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جب یعنی رسالت کا سورج طلوع ہوا تو سارے چاند تارے بھی چھپ گئے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دغا کرتے ہیں، ان کی امد و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو اے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ما پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کیا بس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان، ان کی ولادت کا بیان، سچی بات یہ ہے کہ مانے یا نہ مانے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ کرنا یہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چنانچہ ترمذی شریف جو کہ سیاہ ستہ میں سے ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب شریف اور اپنی ولادت باسعادت کا ذکر مبارک منبر پر کھڑے ہو کر خود بیان فرمایا. سبحان اللہ، آج ہمیں بھی یہ سنت ادا کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور یہ تو بہت مشہور حدیث ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کا پوچھا گیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، مسلم شریف کے حدیث ہے۔ تو جب آپ کی خدمت میں ارشاد عرض کیا گیا اس کا سبب، تو فرمایا اس میں میں پیدا ہوا، یعنی پیر کے دن میں پیدا ہوا، اور اسی میں یعنی پیر ہی کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منانے کے لیے، اپنا جشن ولادت منانے کے لیے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اسی لیے پیر کو ہم لوگ پیر شریف بولتے ہیں، کہ یہ اتنا شرافت والا دن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز دنیا میں تشریف لائے، اسی روز آپ پر وحی نازل ہوئی۔ بلکہ اسود الغابہ تاریخ کی بہت مستند کتاب مانی جاتی ہے، جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، سیرت صحابہ پر بہت مستند کتاب مانی جاتی ہے اسود الغابہ۔ اسود الغابہ میں ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے مؤذن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں پیر ہی کے دن پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور پیر ہی کے دن میں نے ہجرت کی۔ تو اس طرح مطلب پیر کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے، پیر کو آپ کی بعثت ہوئی، یعنی وہی آپ کو اتری اور بطور نبی یعنی اظہار نبوت ہوا، اسی دن ہجرت فرمائی اور پیر ہی کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، یعنی مکہ مکرمہ سے پیر کو روانہ ہوئے مدینہ شریف کے لیے، اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اس دن بھی پیر کا دن تھا۔ تو ایک کاش ہم بھی جب سفر مدینہ اختیار کریں تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے کہ ہم یہاں سے ہمارا فلائٹ بھی پیر کا ہو، اور جب مدینہ پاک میں داخلہ ہو تو وہ بھی پیر شریف کا دن ہو۔ چاہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا، وفات ظاہری ہوئی، وہ بھی پیر کا دن تھا۔ تو عشاق تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارا انتقال بھی پیر کے دن ہو۔ تو پیر تو پیر شریف ہے، سبحان اللہ، ہر پیر کو روزہ رکھا کریں آپ لوگ بھی، کہ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت جو بہت عاشق رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مکے میں جمعہ کا دن جو تھا وہ عید کا دن تھا اہل مکہ کے لیے، جو مکے میں عبادت کرتے ہیں مکہ پاک میں۔ دوشنبہ یہ پیر کو بولتے ہیں فارسی میں، دوشنبہ۔ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ کہ مکہ مکرمہ میں اگر جمعہ کا دن عید کا ہے تو مدینہ منورہ میں مجرموں کے عید کا دن پیر شریف ہے، الحمدللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ زبردست عاشق رسول تھے، آپ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب مدینہ منورہ کی تاریخ پر لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں درود پاک پڑھنے کے لیے، تو جس طرح جمعے کو درود شریف پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، اسی طرح پیر شریف کو بھی درود پاک پڑھنے کے بہت فضائل ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ تو بہرحال ولادت، ذکر ولادت کی بات تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ذکر ولادت فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی اور بھی روایتیں سنائی، بلکہ مسند امام احمد میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء اور رسول کا بھی کی ولادت کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کا بھی ذکر خیر فرمایا۔ بعض صحابہ کو بھی زرقانی شریف میں ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی یہ ثابت ہے کہ سرکار نے اپنے فضائل و شمائل کا حکم دیا کہ وہ بیان کریں، اور صحابہ کرام بعض جو صحابہ شاعر تھے تو ان کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نعت شریف پڑھنے کا حکم دیتے۔ شعراء کرام جب آپ کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور بنفس نفیس سرکار کا خود سماعت فرمانا، نور علی نور۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہ جہان ہے۔ تاریخ طبری میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، حضرت عباس جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، کہ ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں نعت پڑھوں۔ اللہ اللہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اتنی پیاری دعا دی، اتنی پیاری دعا دی، اتنی پیاری دعا دی کہ آپ جھوم جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، اللہ تعالی تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو پتا چلا نعت خوان کو یہ دعا دینا سنت ہے کہ اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھ گناہگار کو بھی نعت خوان ہونے کا شرف حاصل ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت کا بچہ بچہ نعت خوان ہے، اللہ تعالی ہر نعت خوان کا منہ سلامت رکھے۔ چلیے آپ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی الیاس قادری کا منہ بھی سلامت رکھے۔ تو بہرحال سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت پا کر نعت شریف پڑھنے لگے، اور بس نعت کیا پڑھی، بس وہ میلاد شریف تھی، ذکر میلاد کیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، اور یہ وہ محفل میلاد ہے، آئے ہیں قربان جائیے اس محفل میلاد کے، کہ جس میں خود حیات ظاہری کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یہ میلاد ہوئی، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما اور سماعت فرما رہے، سننے کی سن رہے ہیں اپنا میلاد۔ ان میں سے آٹھ اشعار کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یا آٹھ مصرعوں کا، کیونکہ وہ تو نعت عربی میں تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جھوم جھوم کر نعت پڑھ رہے ہیں. اے آقا آپ پہلے سایوں میں تھے اور منزل مخصوص میں تھے جہاں پتوں سے بدن ڈھانپا گیا, پھر آپ بلاد میں اترے. اس وقت آپ نہ بشر تھے, نہ گوشت پوست, نہ جمع ہوا خون. یعنی شروع سے آپ کی مطلب دے کے آغاز کی میلاد ہو رہی ہے کہ کس طرح مطلب آپ تشریف لائے. بلکہ وہ آب صافی جو کشتی پر سوار تھا جب طوفان نے بت نصر کے پوجنے والوں کو ڈبویا, سرکار اس وقت بھی موجود تھے جب طوفان نوح آیا اور وہ نصر کو پوجنے والے, بت کا نام ہے, ڈوب مرے. آپ صلب سے رحم کی طرف منتقل ہوتے رہے. صلب پیٹھ, پیٹھ سے پیٹ, رحم میں بچہ, جو بچہ دانی ہوتی اس کو رحم بولتے. تو ریڑھ کی ہڈی میں مطلب پہلے تو بچہ ہوتا ہے, بچے کا جو بھی وہ پانی ہوتا ہے تو وہ پھر باپ کے ذریعے ماں میں منتقل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ صلب سے رحم کی طرف منتقل ہوتے رہے, یوں ایک عالم سے گزر کر دوسرے عالم میں آتے رہے. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آتش خلیل میں چھپے چھپے داخل ہوئے. جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں تھے, پیٹ مبارک میں تھے, تو آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آگ میں داخل ہو گئے. کیونکہ آپ ان کی پیٹھ مبارک میں تھے, صلب میں تھے, تو وہ کیوں کر جلتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا, کیسے پکے سنی تھے. فرما رہے ہیں کہ چونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی صلب میں تھے تو آگ کی کیا مجال تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکتی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اب ہوتے ہوتے اسماعیل علیہ السلام میں تشریف لائے, نہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تشریف لائے, ہوتے ہوتے بہرحال یہاں تک کہ آپ کا محافظ وہ عظیم الشان گھرانہ بنو ہاشم ہوا جو بلند تھا. یہاں تک کہ بنو ہاشم میں آگے عبد المطلب, یہ ہاشمی تھے. ہاشمی خاندان دنیا کا سب سے عظیم خاندان, سب سے افضل ترین خاندان بنو ہاشم. قریش قبیلہ تھا, اس میں خاندان جو تھا یہ بنو ہاشم تھا. جیسے ہمارے یہاں برادریاں ہوتی ہیں, اب یہ کہ ہندوستانی, وہ تو بہت بڑا ہندوستانی ہے, کون سی برادری ہے, تو وہ بولیں گے یہ سب قریشی ہے, یہ فلاں ہے, اس طرح برادریاں ہوتی ہیں نا. تو خاندان قریش میں بنو ہاشم جو تھے وہ سب سے افضل تھے. تو بنو ہاشم میں آپ تشریف لے آئے, تو عبد المطلب سے ہوتے پھر حضرت عبداللہ میں ودیعت ہوئے. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ پیدا ہوئے آپ کے نور سے زمین چمک اٹھی اور آفاق روشن ہو گئے. مزید عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب ہم اس ضیاء و نور میں ہیں اور ہدایت کے راستوں پر چل رہے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے قربان ہو جائے. تو یہ ذکر ولادت کا سلسلہ، یہ محفل میلاد کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ انداز اور تھا، اب انداز اور، تو انداز تو بدلتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہے. پہلے چراغ ہوتے تھے، تیل جلایا جاتا تھا دیوں میں، اب بجلی کے بلب روشن ہیں، پنکھے چل رہے ہیں. پہلے ہاتھ کے پنکھے جلتے تھے لوگ، پہلے کپڑے ہاتھ سے سلتے تھے، مشین سے سلتے ہیں. پہلے قرآن پاک پتوں پر، چمڑے پر، ہڈی پر لکھا جاتا تھا، اب کتابت ہوتی ہے اور چھپتا ہے پریس میں. تو بات تو وہی ہے نا کہ مطلب اصل تو موجود ہے میلاد شریف کی، سرکار کے ذکر ولادت کی. انداز ہر دور میں مختلف رہا ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر اس کا انداز اور بھی بدل جائے، لیکن جب تک کوئی انداز شریعت سے نہیں ٹکرائے گا وہ ناجائز نہیں ہے. تو الحمدللہ ذکر ولادت یہ ہمارا مطلب یہ کہ حصہ ہے ہمارے لیے، یہ شرف ہے، اور الحمدللہ یہ ہمیں عطا ہوا. اللہ تعالی بس ہمیں اسی میں رکھے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ محبوب پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کی دھومیں مچاتے رہیں. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک تو ہو رہا ہے، اور اب سے نہیں زمانے سے ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. یہ واقعہ ہندوستان میں پیش آیا تھا سن ہجری 1000، یعنی تقریباً سمجھو کہ 500 سال پرانا واقعہ ہے، بلکہ 500 بھی نہیں، 419 سال پرانا ہے. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں کس طرح تازی ہوتی ہیں. اللہ اللہ، گورنر لاہور محمد خان کی جونپور کے علاقے میں ایک زمین تھی، جب مکان تعمیر کرنے کے لیے اس کو کھودا گیا تو اچانک ایک کلس نکلتا ہوا نظر آیا. گنبد کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈنڈی سی ہوتی ہے بنی ہوئی، نوک بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ نوک نظر آنے لگی. تو وہ کلس کے پاس پھر کھودا گیا تو ایک گنبد نظر آنے لگا، اور کھودا گیا تو پورا گنبد نکل آیا. کھودتے کھودتے ایک ہفتہ گزر گیا، دن رات کھدائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ گنبد کا دروازہ بھی نکل آیا، اور دروازے کا تالا ایک من وزنی. اس تالے کو توڑا گیا اور دروازہ کھولا گیا، تو اندر عجیب و غریب منظر تھا، دیکھنے والے ہکے بکے رہ گئے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نما آدمی آلتی پالتی مار کے مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، سر اس کا جھکا ہوا ہے، لوگ سہم گئے۔ تو اس آدمی نے اچانک اپنا سر اٹھایا اور ہندی زبان میں اس نے کہا، کیا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ظاہر ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ جواب دیا گیا کہ ہزار سال ہوئے آپ تشریف لائے اور پردہ بھی فرما گئے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، چنانچہ باہر نکالا گیا اور خیموں میں اس کو رکھا گیا۔ تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا رہا، 6 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخص کون تھا، کب سے یہاں سر جھکائے بیٹھا تھا، یہ ایک معما ہے۔ اس کے اس سوال سے کہ کیا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ظاہر ہو گئے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہزاروں برس سے وہاں ہوگا۔ یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے راز ہوتے ہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا بجانا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنا مقصود تھا، نظارہ کرانا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کہ وہ مطلب زمین کے اندر بھی ہزاروں سال انسان کو زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور اس شاخ دیکھو کہاں کہاں چھپے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محل ہو ناک کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کے تو کیا کہنے۔ ایک صحابی یا تابعی کلیب بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لیا ہے، اور یہاں انہوں نے ایک ایسا درخت دیکھا جس کے سرخ رنگ کے پھول پر سفید حروف میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ نے اس مشاہدے کو ریکارڈ کیا۔ عیسوی میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا۔ 1927 میں جبل پور کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مختلف شہروں میں آسمان پر نورانی قلم سے محمد لکھا ہوا دیکھا گیا۔ اور اس خبر کو کافی اخبارات میں شہرت ملی تھی۔ ٹنڈو سائیداد سندھ پاکستان میں پیلو کے پتوں پر نام محمد لکھا ہوا دیکھا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک اسلامی بھائی میرے پاس ایک چھوٹی سی چپٹی لکڑی لے آئے، یہ بتا رہے تھے کہ بچے نے کلفی کھائی اور کلفی کھا کر وہ لکڑی جو تھی وہ ڈال دی۔ مجھے ذرا کچھ اس میں تجسس ہوا، میں نے اٹھا کے اس کو دیکھا تو اس پر محمد لکھا ہوا تھا، تو یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا۔ تو وہ اس نے جو مجھے لکڑی دی تھی چھوٹی سی, اس پر کلیئر محمد لکھا ہوا تھا قدرتی, لکڑی میں کلفی کی لکڑی میں. یہ تھوڑے دنوں کی, مہینہ ڈیڑھ مہینے کی بات ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ہر شے میں جلوے ہیں جو کبھی کبھی دکھا بھی دیے جاتے ہیں. زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. مکان عرش ان کا, فلک فرش ان کا, ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1930 سنے عیسوی میں نئی دہلی میں تعمیراتی مقصد کے لیے جب سنگ مرمر کو تراشا گیا تو اس پر قلم قدرت سے نام محمد لکھا ہوا دیکھا گیا. اچھا, وہ جو میں نے آپ کو لکڑی کی بات کی, کلفی کی لکڑی کی, تو میں نے اس کو اپنے حساب سے محفوظ کیا اور میرے اینک کے پیکٹ میں میں نے رکھ دیا اس کو, لیکن مجھے ابھی تک اس کا تعجب ہے کہ بول گئی کہاں, پتا نہیں اس کو کون لے گیا, ہو سکتا کوئی اور لے گیا, دوسرے بھی تو شاک ہوتے, ورنہ اس کو اس میں سے جانا نہیں چاہیے تھا, وہ خود بخود غائب ہو گیا, ورنہ کبھی اس کی زیارت بھی کروا دیتا کسی سے. چار سو چون سنے ہجری میں خراسان کے ایک پہاڑ پر ایک گز لمبے پتھر پر محمد لکھا ہوا جگمگا رہا تھا. سبحان اللہ. بعض سواحل پر ایسی مچھلی دیکھی گئی جس کے ایک پہلو پر لا الہ الا اللہ ہو اور دوسرے پہلو پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس جلوے جلوے, ابھی دو تین سال کی بات ہے, میں نے کئی چشمدید گواہ سے سنا, چشمدید گواہ, معراج کی رات تھی 27 شب, بس میرا خیال دو یا تین سال کا واقعہ ہوگا یہ, تو انہوں نے بتایا مجھے یا وہاں کے اخباروں میں بھی آیا تھا کہ آسمان پر مسجد نبوی شریف اور سرکار کا روضہ پاک صاف نظر آ رہا تھا, آسمان پر اس کا عکس نظر آ رہا تھا, بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا. تو یہ اللہ تعالی کرشمے دکھاتا ہے کہ اس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے, تو اپنے پیارے محبوب کا ذکر اللہ تبارک و تعالی بلند فرما رہا ہے. سبحان اللہ. سب فنا ہو جائیں گے کافی, ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو کیوں نہ بلند ہو میرے محبوب کا ذکر, کہ سورہ علم نشرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ کنز الایمان میں فرماتے ہیں, اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے لیے نہیں فرما رہا کہ چلو تمہاری وجہ سے میرا نام بھی روشن ہو جائے گا, لوگوں کو مطلب میری عظمت کے ڈنکے بجیں گے. تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا, جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ گویا فرما رہا ہے کہ جس نے اے محبوب تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. یعنی اگر کوئی کہے کہ اللہ اللہ کرو, کیا جب دیکھو تم سرکار کا نام لیے جاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شیطان کے اس وسوسے میں آ جائے تو اس کے ذہن میں رہے کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, شفا شریف میں روایت ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا, جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلندی ذکر یہ ہے کہ اذان میں, تکبیر میں, تشہد میں اور منبروں پر خطبوں میں ہر جگہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب خوب تذکرہ ہے, خوب خوب ذکر خیر ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے, یہ جہاں کے ہزدہ دار ہے, جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. نہیں سر کے سجدہ کنا نہ ہو, نہ زباں کے زمزمہ خانہ ہو, نہ وہ دل کے اس پہ تپانا ہو, نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے. بعدت جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. مزید میرے آقا اعلی حضرت فرما رہے ہیں, وہی جلوہ شہر بشیر ہے, وہی اسم عالم و دہر ہے, وہی بہر ہے, وہی لہر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. وہ نہ تھے تو وہ نہ تھے, وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ وہ سب فنا. وہ ہے جان, جان سے ہے بقا, وہی بن ہے, بن سے بہار ہے. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا ہے, اور جو خوش نصیب ذکر مصطفیٰ کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں شاد کام رہے گا, اور ذکر ولادت اور جشن ولادت کی تو کیا بات ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے کے سائی بھائیوں, خوب خوب جشن ولادت کی دھوم مچائیے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں مدارج النبوت جلد دوسری میں, یہی بخاری شریف والا واقعہ ابو لہب کا بیان کر کے, کہ اس واقعہ میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں, یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا, جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی صوبائبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر انعام دیا گیا, تو اس مسلمان کا کیا ہوگا, کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور جشن ولادت پر اپنا مال خرچ کر رہا. پھر فرماتے لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں اور آلات موسیقی سے پاک ہو. اس سال جشن ولادت منایا اس سال امن و امان دیتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے. اور پھر میلاد منانے والوں کو یہ اللہ کا ولی دعا دے رہا ہے. فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس شخص پر رحمتیں نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا. تو الحمدللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عید ہے بلکہ یہ تو عیدوں کی بھی عید ہے الحمدللہ. کیونکہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور یہ میٹھی عید اور بقری عید بھی نہ ہوتی. تو یہ ہماری عیدوں کی بھی عید ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جشن ولادت منانے کی سعادت بخشے اور اس گروہ کے ساتھ رکھے جو جشن ولادت مناتا ہے. تو الحمدللہ یہ پیارا پیارا مدنی ماحول دعوت اسلامی کا ہمیں جشن ولادت منانے کی ترغیب دلاتا ہے اور سرکار کے عشق و محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سبق دیتا ہے. تو اگر اپنے اندر مزید عشق رسول پیدا کرنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت پیدا کرنی ہے تو آئیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں خوب سفر کیجئے. کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کرتے رہیں گے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کا سنتوں برا اجتماع ہر ہفتے کو مغرب کی نماز کے بعد فیضان مدینہ محلہ سودا گران سبزی منڈی میں ہوتا ہے اور صبح تک سلسلہ جاری رہتا ہے. تو آپ مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کیجئے. الحمدللہ مغرب کے بعد مجھے بھی بیان کرنے کی سعادت مل جاتی ہے ہفتے کو اجتماع میں اور فجر کے بعد بھی بیان کی سعادت مل رہی ہے. فیضان مدینہ میں دو دو بیان مجھے مل رہے ہیں. ایک بیان مغرب کے بعد نصیب ہو جاتا ہے اجتماع میں, عشاء کے بعد نہیں مغرب کے بعد, اجتماع مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے. تلاوت ہوتی ہے, نعت شریف ہوتی ہے, پھر میں کچھ مدنی پھول حاضر کرتا ہوں سائی بھائیوں کی خدمت میں. رات بھر وہاں مطلب سلسلہ رہتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد پھر کچھ مدنی پھول پیش کر دیتا ہوں. پھر ہم لوگ اشراق اور چاشت پڑھتے ہیں, صلاۃ وسلام پڑھ کے اپنے اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں. بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح. آ کر آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دنیا دعوت اسلامی میں بے شمار مقامات پر, صدہا مقامات پر دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک میں اجتماع ہوتے ہیں.